Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Прамінулі 20-е годкі распаду СССР, якім спадару Арлову бачыцца помнік Савецкаму Саюзу. І, пастарайцеся адказаць шчыра, няўжо ў вас ўсё ж няма ні кроплі настальгіі па той краіне, дзе вы нарадзіліся і выраслі? Чытачка Уладзіміра Арлова з Монреалю. На пачатку ваше пытанне здалося дзіўнаватым і нават парадаксальным. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы падае цэлы шэраг значэнняў слова «помнік». Архітэктурнае або скульптурнае збудаванне ў знак ушанавання памяці якой-небудзь асобы або падзеі. Не падыходзіць. Прадмет матэрыяльнай культуры мінулага. Таксама не тое. Твор старажытнай пісьменнасці. І не блізка. Тое, што нагадвае аб чыіх-небудзь справах. Гэта ўжо цяплей. А вось нарэшце і значэнне, што выглядае збольшага прымальным. Збудаванне на магіле з граніту, мармуру і падобнага матэрыялу ў памяць памерлага. Але дзе ўзводзіць тое збудаванне? Што лічыць магілы СССР? Ды ці такі ўжо мёртвай гэтай памерлы? Хацелася б памыліцца, аднак, калі глядзіш на праблему з нашых шыротаў, выглядае, што час для надмагілля, якое паставіць у гісторыі СССР апошнюю кропку, яшчэ не прыйшоў. Між тым, пакуль мы спрабуем уявіць, як выглядала б надмагілля, на абшарах былой савецкай імперыі ўжо можна знайсці немала спробаў мемарыялізацыі яе, гэтай імперыі, асобных велічных дасягненняў. Калі вы даўно не прыязджалі з Монреалю, каб пераведаць бацькаўшчыну, то прыехаўшы зусім побач з Менскам ва ўрочышчы Курапаты зможаце ўбачыць сотні драўляных крыжоў. Зрэшты, пра Курапаты вы безумоўна ведаеце. Як і пра тое, што ў 1930-е гады там кожную ноч нястомна працавалі каты з НКВД. Але ёсць рэчы, пра якія варта нагадваць знов і знов. Паводле афіцыйных звестак дзяржаўнай камісіі, колькасць расстраляных у Курапатах ацэньваецца на 30 тысяч чалавек. Археолігі, якія праводзілі эксгумацыю сотню безыменных магілаў, кажуць пра чвэрць мільёну ахвяраў. Яшчэ адзін помнік Савецкаму Саюзу – віленскі музей геноциду у былым будынку КГБ Літовскай ССР з камерамі і расстрельнымі сутарэннямі. Колішняя савецкая турма в латышскай Ліепаі, дзе наведнікі могуць на нейкі час ператварыцца ў вязняў. Сціплыя мемарыяльныя знакі побач з неспарахнелымі баракамі і калючым дротам былых астравоў архіпелягу ГУЛАГу на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Хіба ўсё гэта не помнікі СССР? Але ёсць і помнікі іншага кшталту. Вы ўбачыце іх у менскім метро і тралейбусе, у краме і на лавачцы, у парку, у кабінетах самых розных узроўняў. Гэтыя помнікі не проста жывыя, але, асабліва ў нашай атмасферы, надзіва жывучыя і маюць неблагія ўмовы для размнажэння. Неяк мяне запрасілі на прэзентацыю кнігі «Імёны свабоды» ў Салігорск. Была арендаваная заля ў Доме культуры. Калі ўжо былі заплачаныя належныя грошы за аренду, дама, якая загадвала Домам культуры, адправіла арганізатараў да ідэалагічнага начальства. Там ім паведамілі, што сустрэчы не будзе ні пры якіх умовах, а мне вынеслі страшны прысуд – антысаветчык. Думаю, што вы, хоць і даўно жывяце за акіянам, маеце ўяўленне пра такі від тутэйшае насельніцтва, як Homo sovieticus. Прапаноўваю, дарэчы, разам падумаць, якім мог бы стаць помнік згаданаму Homo, калі від нарэшце канчаткова вымра і будзе прызнаны тупіковай галіной эвалюцыі. А пакуль што нам, беларусам, велізарным і, на вялікі жаль, жывым помнікам Савецкаму Саюзу вельмі часта здаецца краіна, у якой мы жывем. Разумею, што з адлегласці некаторыя нашы падзеі і з'явы могуць успрымацца нечым кшталту фатамарганы. Але вы, пэўна ж, ведаеце, што насамрэч можа чакаць таго, хто не згодны з цяперашнім рэжымам. Ці чулі вы там у Монреалі, што ў сённяшняй Беларусі ставяцца помнікі Сталіну? Адзін, зняты з п'едэсталу ў 1960-е, праз 40 гадоў вярнуўся на ранейшае месца ў гарадку Свіслач, на мяжы з Польшчай. Другі помнік найвялікшаму палкаводцу з'явіўся недалёка ад Менску, дзе збудавалі псеўдагістарычны мемарыял лінію Сталіна, што ў 1941 годзе не адыграла ў адпоры гітлераўцам практычна аніякай ролі. Лінію Сталіна ўлада намагаецца стварыць і ў галовах сваіх падданых. Што да ностальгіі, то яна, ведама ж, ёсць. Аднак краіна, па якой я сапраўды ўсё часцей ностальгую, называецца не СССР. Яна называецца дзяцінства. Гэта краіна, дзе не толькі я сам, але і бацькі былі бессмяротныя. Дзе ў старэйшай групе дзіцячага садка я прыдумаў, што дзяўчынка, якая мне падабаецца, на выходныя ператвараецца ў матылька. Прыдумаў і да таемных слёз баяўся, што нехта зловіць яе для калекцыі ў свой сачок, і ў панядзелак па абедзе на суседнім ложачку пакладуць спаць іншую дзяўчынку. Гэта краіна, дзе ледзьве навучыўся літары ператвараць у словы, мы з сябрам напісалі на парэнчах моста цераз дзвіну «Вова плюс Вася, дружба да гроба». Перапрашаю за гэты прыступ ностальгіі. А вось краіна юнацтва ўжо называлася Савецкім Саюзам. Там са мною, студэнтам гістарычнага факультэту і маладым літаратарам, праводзіў прафілактычныя гутаркі літаратуразнаўца ў званні майора, які клапатліва папярэджваў, што калі не пагаджуся ім дапамагаць, сашлюць у салдаты куды-небудзь пад Магадан, і ў мамы, з якой мы толькі што пахавалі тату, не вытрымае хворае сэрца. Пазней была спроба міліцыі, безумоўна, на загад з іншага ведомства, прышыць нам жонкую крымінальную справу. За тым праектам стаялі людзі з фантазіі. Нас спрабавалі абвінаваціць не ў захоўванні і пашырэнні самвыдату, або ў тым, што ў нас праходзяць падазроныя сходкі. Следчый агаломшыў паведамленнем, што паводле іхніх звестак у нашай кватэры робяцца падпольныя аборты. На пытанне пра доказы нам прачыталі паказанні суседзяў-алкаголікаў. Ведуць нелюдзімы образ жызні, разгаварваюць на беларускім языке. Зразумела, што ад беларускай мовы да падпольных абортаў заставаўся адзін крок. Хіба можна настальгаваць па немагчымасці выехаць за мяжу нават у Беласток ці Варшаву, не кажучы ўжо пра Манрэаль, да якога было далей, чым да Юпітэру. Сумаваць па цэнзуры, перлюстрацыі, русіфікацыі. Пагатоў усё гэта вярнулася, як і праслухоўванне тэлефонных размоваў. Хіба што тэхналогіі больш сучасныя, ды і мову апаненты трохі падвучылі. Памятаю, як пры канцы 1980-х гаварылі мы з Сергеем Навумчыкам па міжгорадзе, а на дроце разам з намі былі двое хлопцаў з органаў. Адзін пытаецца: «Слыш, Віця, а красавік – это каторый месяц? Март или апрель?» А Віця: «Ну все, ребята, заебалі сваёй мовай». І кароткія гудкі. Што правда, жыве ў маёй душы і ностальгія па адной цалкам рэальнай краіне, абрысы якой я даволі ўпэўнена правяду на контурнай карце. Назоў той краіны – Вялікае княства Літоўскае. Ды тут я зусім не арыгінальны. Згадаем, да прыкладу, польскага нобелевскага лаўрэата Чэслава Мілаша. Цікавае пытанне – колькі ностальгіі трэба чалавеку? Універсальнага адказу, вядома, няма. У кожнага ностальгія і яе доза непаўторна свае. Лішні раз пераканаўся ў гэтым аднойчы ў Нью-Йорку. Іду сабе па вуліцы і раптам помнік Уладзіміру Ілічу. Балючы ўшчык ніякіх істотных зменаў у краявід не ўносіць. На даху прысадзістага дому насупраць па-ранейшаму стаіць Ленін. Праўда, паказвае не на віта гарэлачную краму, як почасту бывала ў СССР, а на вітрыны секс-шопу. Мой праваднік, амерыканскі беларус, патлумачыў, што з прычыны ностальгіі помнік прывезлі морам з Адэсы і ўсцягнулі на дах яшчэ савецкія эмігранты. Дык усё ж, колькі трэба чалавеку ностальгіі? Відаць, столькі, каб захаваць аптымізм і ўбачыць гістарычную перспектыву. Мне хочацца верыць, што ўсё больш беларусаў і найперш маладых ностальгуюць па той краіне, якая ўжо даўно жыве у нашых мроях і снах. Калі яна станецца явай, тады і падумаем, якога помніка заслугоўвае колішні саюз нерушымы Рэспублік Свабодных, які камусьці зноў соладка мроіцца.